Lokomotywa pędzi po zmrożonym torze. Śnieg wszystko liże, niczym biały płomień. Głęboko wody szuka, suchy korzeń. Rozpaczą rozkuwa zmrożoną ziemię. Ryby nie krzyczą, bo nie mają głosu. Zdychają po cichu z niedostatku tlenu. Ptaki z głodu stały się kanibalami. Wszędzie leżą krwawe, pozostawione sierpa. Zmarznięte żuki wędrują jak żandarmi. Lodowate powietrze działa jak konserwant. Krew w żyłach stygnie, nawet przy ognisku. Wykolejony pociąg leży na prawym boku. Koleje życia pełne są zapisków. Powoli ze śmiercią spisujesz protokół. Jesień przeminęła, nadeszła ostateczna zima. Cicha mroczna bytu pantomima. Skuwa, skuwa, mroczna zima. Skuwa, skuwa, śnieg padlina. Mrozi, mrozi wszystkie dusze. Mrozi, mrozi życia gusze. Skuwa, skuwa, mroczna zima. Skuwa, skuwa, śnieg padlina. Mrozi, mrozi wszystkie dusze. Mrozi, mrozi życia gusze.